Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. W latach 20. XVIII stulecia jedną z doniosłych naukowych publikacji stały się kolejne księgi Theatrum Machinarum, wielotomowa encyklopedyczna generalna teoria maszyn inżyniera, fizyka i matematyka Jakoba Leupolda, opisywała głównie dorobek w dziedzinach hydro i aerostatyki i technicznych urządzeń, które już w XIX wieku umożliwiły skonstruowanie m.in. parowego silnika. Na początku 2024 roku rodzimą fonografię wzbogacił album Theatrum Mechanicum autorstwa Droma 66 i Markusa Marsa. Zdaniem muzyków zawartość płyty może być oceniana jako efektowne rozwinięcie formuły elektronicznego rocka. Weit in die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus. Dann zieht euch warm an. die nächste Stufe im Aquadenzyklus. Seid mir bereit für die nächste Stufe im Aquadenzyklus. Intro Arandar Hotel oraz Circus Virus. Utwór po sygnale studia muzyki bynajmniej nie był rock'n'rollem, a cyrkowy Virus być może brzmieniami rockowej gitary nawiązywał do pandemii. Kolejne dwa utwory, Yellow i Orbiter, podobnie obfitują w różnojęzyczne głosowe kolaże, których obecność w Teatrum Mechanicum staje się charakterystyczna dla nowych nagrań syntezatorzysty Droma 66, znanego w świecie sztuki artysty malarza, komponującego ostatnio z gitarzystą Markusem Marsem, rockowym instrumentalistą, na równi korzystającym z elektronicznych urządzeń MIDI. Edna? Well, hello, Bobby. Where's your dad? Why, I'm your... He brought some friends with him this time instead. Allah'tan izin alıp İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etmesin. Ele ona göre de bir grup meleç Kerbela'ya inir. Diğeri ise asımana kalkarak uzarırlar. Thank you. Yellow i Orbiter. Ten ostatni tytuł, fenomen muzyki, kojarzyć się może z Graviterem z Roma 66. Nazwana Graviter, poprzednia świetna płyta Romana Fleszara alias Drom, została nagrana z innymi instrumentalistami, ale dziś nowy album i za chwilę różnojęzyczne gwary wprowadzą Państwa do krainy czarów. Dwa nagrania: Alice in Wonderland i Comes and Goes. And do or not, sounds are happening all at the time. Whether we want and do or not, sounds are happening all at the time. Whether we want and do or not, sounds are happening all at the time. Whether we want and do or not, sounds are happening all at the time. Whether we want and do or not, sounds are happening all at the time. Thank you. my purpose is to make sure that all this information is not lost or deleted. 因为我们是不知道官方什么时候会把什么帖子删掉的，所以我们都是在跟官方比速度。 我们要保存我们个体的记忆也好，或者是一种集体的记忆也好。 Voices like these from Chinese citizens are very rare. People who are willing to speak out about the government's attempts to control news about the deadly coronavirus. They ask to remain anonymous. 我们有权利说话，然后我们也有权利记下来。 这个方式很快。 的话是在电报上面把一些微博和微信上被审查了的截图发在电报上。 And sinuses can make rhinitis worse, especially at night. In a recent survey, almost 90% of families are suffering. Infection of the virus causes damage to the cells of the lungs and triggers an inflammatory reaction. Fever may develop.With severe inflammation, inflammatory fluid fills the lungs. This reduces the function of the alveoli. Questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento. Grazie, Presidente. Prego, concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce...di un consiglio al nostro presidente Conte. Caro presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente, ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Timing real bad. Hold it. This is fun for a new bag. I'm gonna send glances on you. Hold it. Okay, Houston, I'm on the board. This is fun for a new bag. Fantazyjne dzieło Alice in Wonderland i przegadane Comes and Goes.Staroświecki, górnolotny i łaciński tytuł słuchanego dziś albumu Teatrum Mechanicum skłania do uznania kulturowej wyższości i hegemonii artystów nad wyobraźnią odbiorców. Zauważmy, iż walory dzieł sztuki i niedoścignione techniki ugruntowują autorytety twórców. Jeden z najwybitniejszych malarzy amerykańskich, Edward Hopper, twierdził, że 90% artystów zostaje zapomnianych w 10 minut po śmierci. Nie miał racji. Wielkość malarstwa Hoppera i innych geniuszy polega na emocjonalnym zaangażowaniu widzów, czyniąc z nich analitycznych współuczestników w procesie percepcji. Na jak długo? Czasem na całe życie. W przypadku muzyki trudno nie doszukiwać się analogii. Przed Państwem dwa utwory kończące płytę Teatrum Mechanicum. Victory, będzie to zwycięstwo bez łatwego triumfalizmu, i Creating True Paradise. El muzyczną wizytę w prawdziwym raju można potraktować jako handicap należny po odkupieniu grzechów. Roman Fleszar, syntezator, elektronika i gitarzysta Marek Kloch, czyli Drone i Mars w zapowiedzianych ostatnich odsłonach mechanicznego spektaklu. We'll be right back. promocyjny album nowego duetu Drom i Mars może powodować chwilowe przeciążenie słuchowych emocji. Nagrania Victory i Creating True Paradise z Teatrum Mechanicum. Druga na dziś polska płyta w dźwiękowej projekcji Studia Muzyki nosi tytuł Waves i jest zbiorem kompozycji króla rodzimego ambientu Tadeusza Uczejki z uczestnikami międzynarodowych prezentacji w Gorlicach. Dysponuje paroma minutami, stąd tylko trzy utwory. Light Texture z syntezatorami Aquavoice i nieczytelnym tekstem, Cold Midnight z udziałem reżysera dźwięku i elektronika Tadeusza Sudnika oraz strębacza Wojciecha Jachny oraz Kucając z grającą na flecie Indią Czajkowską i głosem poety Andrzeja Stasiuka. Urozmaicony El Ambient z Gorlic, z miasta, które przez lata było miejscem twórczych muzycznych spotkań o międzynarodowej renomie. Dziękuję Państwu. Najpierw noc jest gwiaździsta. W czarnym, przejrzystym powietrzu dobrze widać nieskończoność nad gminą Sękowa. Kosmos zstępuje na Ziemię i dokonuje się obojętna aneksja. Człowiek krąży między zaokiennym termometrem a piecem i pilnuje amplitudę. 30 stopni, 35, 40 i potem jeszcze więcej. Nie da się palić i palić, podsycać ognia poza granicę rozsądku i zakres bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Więc ustawia się piec w spokoju i tylko obserwuje czerwony słupek w szklanej rurce. Wygląda, jakby kurczyła się w nim krew, a powietrze stoi, szkli się, dźwięczy od najbliższego ruchu. I trochę jest tak, jakby kosmos, o którym już wspomniałem, wstrzymał ognia. Thank you.